naraz sa jej zlepšil stav. Za chvíľu jej ešte polepšilo. A mohli sme pokračovať. Mohli sme kontinuovať vycečke. A už sme všetci aj zabudli, že čo sa tam udialo. I všetci zapomneli sme už o tom, čo tam sa vydažilo. A každý večer sme tak hodnotili, že čo bolo tam najkrajšie. I každého večeru próbovali sme také podsumovanie zrobiť, čo tam bolo najpiknejšie v tom dňu. Komu sa čo ľúbilo. Komu čo sa podobalo. A keď prišlo k tej katoličke. I keď došlo do tej katoličky. Ona povedala, že toto bol najkrajší deň môjho života. Povedala, to bol najpiękniejszy deň v mojom życiu. Lebo som sa stretla s Pánom Ježišom. Spotkávam sa s Pánom Jezusem. Potom prišla iná. Potom inna podošla. Keď videla, že čo sa s ňou stalo, ona vydala pre všetkými svedectvo. Keď zobačila, čo sa s ňou stalo, ona zašačila o tom vôbec všetkých. A hovorí, ja som, prezradím vám, pán Barkovci, prečo som ja prišla do Izraela. I ona povedala, ja vám, pani Barkovci, zdrádze, po co ja prihávam do Izraela. Lebo na mne je veľké prekliatie. Bo na mne spočíva veľké prekliatstvo. A mám tu nádej, že tu, kde chodil Pán Ježiš Kristus. I mám to nádej, že vlastne tu, v tej zemi, kde chodil kedyž Pán Jezus Kristus. Že aj ja môžem prežiť oslobodenie. Že i ja môžem prežiť uvoľnenie. A hovorím, a čo je tvoj problém? Jaký je tvoj problém, zapýtajem. A ona hovorí, pozrite sa, mám toľko a toľko rokov. I ona mówi, zobacz, mám tyle i tyle lat. Bolo to veľmi zhľadné, pekné dievča. Bardzo fajna, taka piękna, śliczna dziewczyna to była. Ale już miała swój wiek. Ale już miała swój wiek. A mówi, wżdy, kiedy jaki przyjaciel zaczął ze mną przyjacielstwo. I ona powiedziała, zawsze jak jakiś chłopak zaczął się ze mną przyjaźnić. Za krótko zomrał. Krótko potem umierał. Także niekoľko moich przyjacielów zomrelo. A więc kilku moich przyjaciół, takich kandydatów, którzy mali o mnie zaujem, mala som sa, už som sa mala vydávať. Takich, którzy mieli, byli mną zainteresowani, już miałem za mąż wychodzić, wszyscy umierali. A mówi, ja vnímam, że mnie drží w mocy demon smrti. Tak czuję, że taki jakiś demon śmierci trzyma mnie w swoim ręku. A mówi, a posledný môj priateľ. I powiedziała, a mój ostatni przyjaciel? Z którym som si planovala svoj život. Z którym planowałam swoje życie. To już był sportowiec. To był sportowiec. Sportował na bicykli, miał swali. Jeździł na rowerze, miał silne mięśnie. Proste, już som si myslela, no tento je tak zdravý, že tomu sa nemôže nič stať. Nie, ja sobie myślałam, tento už jest taký zdrowy, jemu nic się nie może przydarzyć. A išiel za mnou na návštevu. Prišiel mi odviedziť. Na bicykli. Na rovere. Osa mu sadla sem na hrdlo. Osa usiadla mu na gardle. Uštipla ho. On to chcel odohnať. Uštipla ho. On ju chcel odpędzić, ona go užondlila. A kým prišla pomoc, už bol mŕtvy. I za ním pomoc prijehala, to on už bol mŕtvy. A hovorí, preto som tu v Izraelu. Dlatego jestem tutaj w Izraelu. Aby som hľadala vyslobodenie. Żeby szukać uvolnenia. Tak som ju viedol k Pánu Ježišovi. A więc prowadziłem ją do Pana Jezusa. A keď sa stala vlastníctvom Pána Ježiša. I kiedy stała się własnością Pana Jezusa. Pomazal som ju olejom. Pomazałem ją olejem. Mene Ježiša Krista som prikázal tomu duchu smrti. W imieniu Pana Jezusa nakazałem temu duchowi śmierci, aby odstąpił od tej osoby. Odszedł od tej osoby. A wyhlásil som jej slobodu. I ogłosiłem jej wolność, uwolnienie. A powiedział som, nie bój się. Powiedziałem, nie bój się. Już nigdy się nic takiego nie stanie. Już nigdy więcej coś takiego się nie wydarzy. Bo Pan Jezus jest z tobą. Bo Pan Jezus jest z tobą. Pan Jezus, on, ty jesteś jego własnictwem. Jesteś jego własnością. A diabol już nie ma to prawo robić. A diabeł już nie ma prawa, żeby to robić. A potem rok na to mi posłała oznámenie, że sa vydala a że szczęśliwa w małżeństwie, pożegnana. Rok później napisała, że wyszła za mąż i że jest szczęśliwa w małżeństwie. A do dnes są szczęśliwi, a miłują Pana Jezusa. I do dzisiaj są szczęśliwi i kochają Pana Jezusa. A potem dalsi. Później a dalsi. Kolejni. A wszyscy ci ludzie, ta skupina, właśnie już my patrzyli Panu Jezusa. Już wszyscy, cała ta grupa, należeliśmy do Pana. A na koniec my szli do Jordanu. I na koniec pojechaliśmy nad Jordan. A mnie to bardzo zaujmowało, co się tam będzie dziać. I ja byłem bardzo ciekawy, co się tam wydarzy. Będziemy widzieć ten Jordan, gdzie chrzcił Jan i Pana Jezusa. Zobaczymy ten Jordan, gdzie chrzcił Jan, również Pana Jezusa. Kiedy przyszliśmy do Jordanu? Kiedy przyszliśmy do Jordanu? Ta wedúca toho zájazdu mówi. Ta kierowniczka wycieczki powiedziała. Nie mamy tu nikogo, kto by pokrzcił tychto ludzi, którzy odozdali swój żywot Panu Jezusowi. I powiedziała, no nie mamy tu nikogo, kto by ochrzcił tych ludzi, którzy życie Panu Jezusowi oddali. Mógłbyś to zrobić ty, brat Aleksander? Mógłbyś to ty zrobić, Aleksander? A pre mnie to było tak mocne. Dla mnie to było takie mocne. Tak wielkie. Takie wielkie. Ja som na to ani nie pomyślał. Nawet o tym nigdy nie pomyślałem. A Pan mi to dał. A Pan darował mi to. Oblekol som sa do krstného rúcha. Przyodziałem takie chrzcielnie szaty. Aj tí všetci krstenci, ktorí tam boli. Ci wszyscy chrzczeni również. A som ich krstil v meno Otca i Syna i Ducha Świętego. I chrzciłem ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A bola veľká radosť. I była tam wielka radość. A na brehu stála jedna Meksičanka. Na brzegu stała jedna Meksykanka. A widział som, że jest taka smutna, lebo naszemu języku w ogóle nie rozumiała. Widziałem, że jest taka smutna, ona w ogóle naszego języka nie rozumiała. A nie wiedziała mi powiedzieć, że aj ona by się rada dala pokrzcić. I ona nie była w stanie mi powiedzieć, że i ona chętnie by się ochrzciła. Ale mnie to Duch Święty zjawił. Ale mi Duch Święty to objawił. Tak som ukazał na nią. Pokazałem na nią. A mówię, chcesz aj ty? Chcesz i ty? Że ano. To o, tak. Zodwiela ruki. Podniosła ręce, krzyknęła haleluja. Tak przyszła do Jordanu. Przyszła do Jordanu. A tak w angielskim języku. I tak po angielsku. Som mówił, tak krzcim cię w imię Ojca i Ducha Świętego. I syna. I powiedziałem po angielsku, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A kiedy som hovoril in name Holy Spirit. I kiedy powiedziałem w imieniu Ducha Świętego. Ona mówi, no Holy Spirit. Ona mówi, nie Ducha Świętego. A ja mówię, a co? Ale czemu? Spiritus Santos. Spiritus Santos. A mówię, dobre, tak Spiritus Santos. Ona to po szpaniarski. No, ona rozumiała tylko hiszpański. Len hiszpański, a Duch Święty jest to iste szpaniarski, czy nie, ale z tym innym wyrazem Spiritus Santos. No, była pokrzcona. Bała się, żeby nie być ochrzczona w innym duchu. Została ochrzczona. Áno. Veľmi bola šťastná. Była bardzo szczęśliwa. A widział som, że Pán Boh naplňal svoj program aj tam, keď som bol. I widziałem, że Pán Boh swoje plany tam realizuje. Ale jeszcze dwaja ludzie nie oddali swój żywot. Ale jeszcze dwie osoby nie oddały swojego życia Panu. A oni tak zdorowali. Oni obserwowali. Wszyscy ostatni już byli Panowi. Wszyscy pozostali już należeli do Pana. A kiedyśmy już byli na lotnisku. I kiedy już byliśmy na lotnisku. Tak naraz przyszli te dwie osoby ku mnie a mówią. I te dwie ostatnie osoby podeszły do mnie i mówią. Nie chcemy iść do domu. Do Čiech, nie chcemy iść bez Pana Jezusa. My nie chcemy wracać do domu do Czech bez Pana Jezusa i płakali. Aj oni oddali swoje serce Panu Jezusowi. Również oni oddali swoje serca Panu Jezusowi. A kiedy som sa domodlil z tymi to dvomi? I kiedy już skończyłem modlić się z tymi dvoma? Už aj hlásili, že brána sa otvára Už a môžeme. Ogłosili, že bramka zostala otvarta i môžeme vsiadať do samolotu. Do poslednej chvíli. Do ostatniej chwili. Pan Ježiš zachraňoval. Pan Jezus ratował duszę. Tak. Keď rozmýšľam nad tým, čo bolo najkrajšie v tom Izraeli. Kiedy myślę o tym, co było najpiękniejsze w tym Izraelu? Tak, to boli tie skúsenosti. To były te doświadczenia, które som mal s Pánom Ježišom. Które miałem z Panem Jezusem. A ty ich możesz mať tiež. Ty również możesz mieć takie doświadczenia. Wiesz, Pán Boh nie vyberá, čo sú. Pan Jezus nie vybiera... Nie, vybiera čom, že teba áno, teba nie. No, Pan Jezus nie vybiera v ten spôsob, že tebe tak, jego nie. Ale on každému dáva tú milosť. Ale každému tą láska okazuje. Záleží len na tebe. Tylko od ciebie zależy. Kde je tvoje srdce? Kde je tvoje srdce? Lebo tam, kde je tvoje srdce. Bo tam, kde je tvoje srdce. Tam je tvoj poklad. Tam je tvoj skarb. A keď tvoje srdce bude pri Pánovi. Jeżeli tvoje srdce bude pri Pánu, tak Pán Boh bude veľké veci robiť v tvojom živote. Pán Boh veľké rzeczy bude robiť v tvojom życiu. Vieš, mnohí ľudia žijú na tomto svete ako pijavice. Vieš, veľa ľudí na tom svete žije tak, jak pijavky. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Celé okolie len sajú zo všetkého prospech. Z całego otoczenia próbują wyssać tylko sukces, wszystko co się da wyssać. Są jako takie pijawice. Są jak pijawki, tylko daj, daj, daj, daj, daj. A to jest to ludzkie ego. To jest ludzki egoizm. Ale kiedy ty położysz to swoje ego. Ale kiedy ty to swoje, na ołtarz Panu. Swoje ego położysz na ołtarz Panu. Kiedy powiesz, Panie, nie ja. I powiesz, Panie, nie ja. Ale ty. Ale ty. Ty tu celu koncentrację preniesiesz sam zo seba na Pana. Całą swoją koncentrację z siebie przeniesiesz na Pana. Na Jego serce. Na Jego serce. Zo swoich pragnień, zo swoich tużob a żiadosti na tużby Twojego Pana a... Żiadosti tvojho Pana. Ze swoich pragnień i pożądliwości na pragnienia i tęsknoty Pana. Tak. Cały twój život się zmieni. Wszystko się zmieni. Całe twoje życie się zmieni. Wszystko w twoim życiu się zmieni. Wiecie, dlaczego jest tylko utrpenie na świecie? Wiecie, dlaczego tyle zmagania, cierpienia jest na świecie? Lebo władnie egoizm. Bo panuje, rządzi egoizm. Najpierw ja. I najpierw ja. Potem ja. Potem ja. Potem jeszcze zase ja. Potem znowu ja. Jeszcze potem raz. Długo nic. Potem długo, długo nic. No zase ja. Potem ja. A potem jeszcze niekto, niečo tam. Potem ktoś, coś jeszcze. A toto jest tragedia, toto jest bolest tohoto sveta. To jest tragedia i ból tego świata. Ak budeš takto žiť a takto rozmýšľať. Jeżeli budeš tak žiť i tak myśleć. Veľa bolesti si zadovážiš do svojho života. Wiele bólu sprowadzisz do swojego życia. A budeš trpieť a budeš sa sťažovať. Ten mi tak ublížil, ten mi to zobral, ten takto sa zachoval, ten... Będziesz cierpiał i użalać się i narzekać. Ten mi to zrobił, tamten mnie tak skrzywdził, jeszcze coś. A budeš mať veľa bolesti v sebe. I veľa bólu budeš mať v sobě. Pán Ježiš hovorí, aj začiním všetko nové. A Pán Ježiš povedal o to činie všetko novým. Tak prosím ťa, prečítaj. I řekl ten, ktorý siedel na tróne, o to všetko novým činie. I mówi, napíš to, gdyż te slova sú pewne i prawdziwe objawienia Jana 21:5. Potem możesz przeczytać Ezechiela. Teraz przeczytamy otwórzcie księgę Ezechiela, rozdział 37 i przeczytamy pierwsze 14 wierszy. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Kazał mi przejść dookoła nich,

A preto mnohí sa radšej nemodlia za svojich, lebo keď sa modlia, to je horšie. Máte tú skúsenosť? Dlatego niektórzy sa vôbec nemodlia, bo kiedy sa začínajú modliť, situácia sa pogarša. Máte také doświadczenie, ktoś? A potom sa on prorokuje ďalej. Ale on prorokuje ďalej? A ty sa modli ďalej. A ty sa modl ďalej? A už nie len, že jeden a pol fľaše vypije, ale aj grobi, on je tvrdý, je chladný, nemá lásku v srdci. On už potom, kedy ďalej sa modlíš, nie tylko półtora butelki vypije, ale on potom už je agresívny, obojętny i zły. A to je ten vietor zo severa. To je ten wiatr, ktorý z północy przychodzi. Ale ty prorokuj ďalej. Ale ty dalej prorokuj. Prorokuj k západnemu. Prorokuj do zachodniego wiatru. A co przynosi zachodni? Co przychodzi, przynosi zachodni wiatr? Deszcz. Rozważenie. Nawilgnięcie. A ten to człowiek już zacznie płakać. I ten człowiek już zaczyna płakać? A začína si uvedomovať, že ako zničil svoje zdravie, ako zničil svoj vzťah so ženou, s deťmi a tak ďalej. Ten človek začína sobie usiadamiať i plakať, jak zničil svoje życie, svoju relację s ženou i tak ďalej. Ale ty prorokuj ďalej. No ty dalej prorokuj. To ešte nie je koniec. To ešte nie je koniec. Keď už sa niekto už vidí slzy, u niekoho myslí si, že to je koniec. Niektórzy, jak vidí łzy u kogoś, to myślą, že to už je koniec. Ale ty to nie je koniec. Ty musíš iść dalej. A prorokuj k južnej. I ty prorokuj do południowego wiatru. A południowy wietor prináša dozrievanie ovocia. A viac z południa powoduje dojrzewanie owocu. Aj u nás na Slovensku, keď sa sadia vinice, tak vždycky na južný svah sa sadia. U nás na Slovácii na południu, keď sa sadí vinice, to sa tak sadí v stronę południa. A neviem, či máme medzi nami architekta. Nie wiem, czy jakiś architekt jest na miejscu, rękawa. Ale aj domy, keď chcete stavať, tak sú orientované na juh. A więc domy, jeżeli chcecie budować, to normalnie są ukierunkowane na południe. Te najlepsze sytuowane domy są orientowane na juh. Te najmądrzej zbudowane domy są orientowane na południe. Wiecie dlaczego? Lebo cały dzień świeci słonko. Wiecie dlaczego? Bo mają światło aż do wieczora. Cały dzień opiera się na nim słońce i mają światło aż do samego wieczora. Tam przychodzi dozrievanie. Tam przychodzi dojrzewanie. A wiecie, co ma dojrzeć w tym człowieku? I wiecie, co w tym człowieku ma dojrzeć? Że bez Boga już to nie da. Że bez Boga nie jest w stanie tego zrobić. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. A Pan Jezus oslobodzuje. A Pan Jezus uwalnia. Pan Jezus uzdrawia. Pan Jezus uzdrawia. Pan Jezus wyprowadza z twoich powiązań. Pan Jezus wyprowadza z twojego związania. A powstawasz do nowego życia. I wstajesz do nowego życia. A tak powstało wielkie wojsko. I powstało wielkie wojsko, wielka naród armia. Wielki naród. Jakie je to nádherné. Jakie to jest cudowne. Keď Boh pracuje. Kiedy Bóg pracuje. Na slovo prorocké. Na prorocze słowo. A to nie są wróżby. To nie są wróżby? To nie są predpovede, co bude, ako bude. To są nie są przepowiednie, co będzie i jak będzie. Ale to jest to, co powiedział Pan Jezus. Ale to jest to, co powiedział Pan Jezus. Klopcie a otworzy się. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Hľadajte a najdete. Szukajcie, a znajdziecie. Odpustite svojim vinníkom. Vybačte svojim vinovajcom. A keď vám niekto berie košelu. A jeżeli ktoś ci bierze koszulę. Daj mu również i marynarkę. To są słowa Ježíša Krista. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Niech ci Duch Święty przypomina w tych danych sytuacjach. Niech Duch Święty przypomina ci w konkretnych sytuacjach. A niech cię będzie. I niech cię prowadzi. A keď bude wanu ten wiatr. I kiedy powionie ten wiatr, o tak będzie ten człowiek widzieć, o Aleksander albo Andrzej, wtedy w takiej ciężkiej sytuacji tak to zareagował. To może len z Bożą pomocą. I wtedy ten człowiek powie, o Aleksander czy Andrzej, w tej sytuacji tak zareagował, to może się stać tylko z Bożą pomocą. A powstała